को हटाने के लिए अनात्मा में से आत्मबुद्धि जब आप हटा देंगे तो आत्मा तो स्वतः प्राप्त है, पहले से प्राप्त है। इसलिए ज्ञान निष्ठा में क्या है, ज्ञान निष्ठा क्या है कि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है इसका निराकरण करना, ये ज्ञान निष्ठा। आसक्ते रामृते कालम में क्या करना है कि अनात्मा के साथ जो आत्मबुद्धि हो जाती, शरीर अनात्मा है पर शरीर के साथ मैं हो जाता है, यही मैं हूं, वही उसको काटना चाहिए। ये अभ्यास जहां शरीर के साथ मैं कहा साया था तुरंत काट देना चाहिए कि नहीं शरीर तो मैं नहीं हूं, इंद्रियों के साथ जहां मैं मिला था तुरंत उसको काट देना चाहिए कि इंद्रिय तो मैं नहीं हूं, इंद्रिय तो करण है, करण जो है वह आत्मा तो हो नहीं सकता है, करण के द्वारा तो कार्य किया जाता है, मन के साथ तादात्म्य हुआ तुरंत अति वो प्रसिद्ध। इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, इसलिए ज्ञाता भी प्रसिद्ध है। तस्मात ज्ञानी यत्नो न कर्तव्य, इसलिए ज्ञान के विषय में आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जो ज्ञान के विज्ञान को नित्य प्राप्त है तो फिर हम लोग प्रयास काहे के लिए कर रहे हैं, अब ज्ञान जो नित्य हो गया तो प्रयास किस लिए हो रहा है, कहा प्रयास हो रहा है तो माइक पे आ गया, माइक पे आ गया चाहिए। आत्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के दर्शन के लिए प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है जो अनात्मा में आत्मबुद्धि। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो एक दो तीन चार हेलो हेलो हेलो जैसे ईश्वर से संसारित गंध मात्रम अति नाशंक्य है, क्योंकि नहीं नहीं क्वचिदपि लोके अविद्या दृष्टेन धर्मेण कश्चिद उपकारो अपकारो वा दृष्ट, ध्यान में है ना, किसी भी लोक में कहीं भी अविद्या दृष्ट धर्म के द्वारा न तो किसी का उपकार होगा न अपकार होगा। मान लीजिए रेगिस्तान में पानी दिखने लगा है तो पानी हो गया अध्यस्त, उससे क्या वहां की पृथ्वी गीली हो जाएगी, वहां पर बोया जाएगा अनाज तो उपकार भी नहीं हो सकता। ये रस्सी में सर्प मान लीजिए दिखा तो रस्सी में विष तो नहीं आ जाएगा, तो अपकार भी नहीं हो सकता उपकार भी नहीं हो सकता अध्यस्त धर्म के द्वारा, उपकारो दृष्ट। यहां तक तो अपनी उत्तर हो गया, अब जो पूर्व पक्षी की शंका थी ना उसका अनुवाद करते हैं। यत्तु उक्तम न समो दृष्टान्त, जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि दृष्टांत तुम्हारा सम नहीं है तद असत, तो तुम्हारी बात ही ठीक नहीं। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि जो तुमने कहा था ना वो तुम्हारी बात ठीक नहीं है, कहा कि हाँ तुम्हारी सब बात ठीक है हमारी बात ठीक नहीं, हम कुछ भी कह दे तो ठीक नहीं और तुम जो कुछ भी कहो वो ठीक है। वो पूछ रहा कथम, कैसे ठीक नहीं मेरी बात भाई, तो उसका उत्तर देते हैं कथम, कहा कि अविद्या अध्यास मात्रम ही दृष्टांत दाष्टान्तिकयो साधर्म्य विवक्षितम तन्न व्यभिचर, कहा देखो अविद्या अध्यास मात्र दृष्टांतिक में और दृष्टांत में और दृष्टांतिक में साधर में हमने क्या लिया था, हमने क्या साधर में लिया था, अविद्या अध्यारोपित ये लिया था ना, अविद्या अध्यारोपित तो यहां भी है अविद्या अध्यारोपित तो वहां भी है, इतने मात्र में हमने दृष्टांत दिया था, हमने दृष्टांत कितने में दिया था कि अविद्या अध्यारोपित तत्व दोनों में है। अब ये बताओ अविद्या अध्यारोपित तत्व में कहीं व्यभिचार है क्या, तो इतने मात्र में हमारा का दृष्टान्त था। अब तुम कह रहे हो दोनों गे हैं, एक जाता गे है, इसका क्या संबंध बनता है? तुम्हारी बात का क्या संबंध बनेगा? हमने तो इतने मात्र दृष्टान्त दिया था ना। क्या दृष्टान्त दिया था? अविद्या अध्यारोपित है इतने में। अब तुम उसके साथ दूसरा जो है जोड़ने लगो, जैसे हमने कहा कि भाई जो है यह भी जो है वह जैसे एक लक्षण देख करके यज्ञोपवीत देख करके हमने कहा ये भी दी जाती है, ये भी दी जाती है। क्यों? कहा यज्ञोपवीतधारी है, शिखाधारी है, इसलिए दी जाती है। हमने कहा अब तुम कहो कि पर जो है इनके पिता का दूसरा नाम है, इनके पिता का दूसरा नाम है, है? ये समता तो है ही नहीं इसमें, दोनों कैसे द्विजाती होंगे? अरे द्विजाती का जो लक्षण है वो लक्षण से दोनों द्विजाती, और भेद दोनों में हो इसका उससे क्या संबंध है? ऐसे हमने कहा था अविद्या अध्यारोपितत्व तो दोनों में है। जब अविद्या अध्यारोपितत्व तो दोनों में है इसलिए अध्यास है, इसलिए अध्यक्ष है। तो ये तो है ही। अब तुम कहते हो कि वो दोनों गे हैं, ये ज्ञाता गे हैं, इसीलिए कहा कि जो है नहीं दृष्टांत दास्तन्यो साधर्म अविद्या अध्यास मात्रम ही दृष्टांत दास्तांति के साधर्म व्यवस्थितम तन्ना भी विचरती, उसका व्यविचार कहीं भी है नहीं। थोड़ी सी टीका देखिए, तस्य उभयत्र अनुगति मान, वही दोनों को अनुगति हो गई तन्ना भी विचरती। गीयांतरे गीयस्य आरोप नियमात ज्ञातर नारोप स्यात इत्याशंका, यदि कहे कि भाई गीय का गीयांतर में आरोप का नियम है कि जब भी अध्यास होगा तो कैसा होगा? गीय का गीय में ही होगा, है? ज्ञाता में नहीं हो सकता है, ऐसी आशंका पूर्व पक्षी करता है। टीका में देखिए ना, पहले कहा था कि जो है वह एक न यत्तु था ना, तन्न था ना, गीयांतरे गीयस्य आरोप नियमा ज्ञातर नारोप स्यात्, ये पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्षी कहता है कि एक गीय का दूसरे गीय में आरोप का नियम है, इसलिए ज्ञाता में आरोप नहीं हो सकता है। ये कौन है? पूर्व पक्ष है। तो ऐसी आशंका करके अब जो है वो जो है वह सिद्धांति कहता है यत्तु ज्ञातर विभिचरत इति मन्ने से, है ना? भाष्य में देखिए कि जो तुम मानते हो कि ज्ञाता में जो है वह ज्ञातर व्यभिचरती माने गियत्व, वहां गियत्व नहीं है इसलिए व्यभिचार हो जाएगा, क्योंकि गीय का गीय में ही आरोप हो सकता है। तो कहते तस्यापि अनैकांतिकत्व दर्शितम, कहा कि भी उसका भी अनैकांतिकत्व हमने दिखा दिया कि नहीं है? क्या दिखाया तुमने? कहा कि ये बताओ कि जरा मृत्यु का आरोप तो तुम मानते हो कि नहीं है? अरे जरा मृत्यु का तो आरोप मानते हो कि नहीं ज्ञाता में? तो वहां तो तुमने गेह का धर्म ज्ञाता में अध्यस्त मान लिया, और सुख दुख आदि को ज्ञाता में अध्यस्त नहीं मानते हो। जरा मृत्यु इत्यादि का जो जो धर्म है वह गेय का धर्म है, अब वो ज्ञाता में आरोपित होता है, तो इसको तो तुम अध्यास मान लेते हो। हाँ, इसको तो मानते ही है, सभी मानते हैं, इसको तो सभी मानेगी ना, न्यायिक भी मानेगा, अध्यस्त मानेगा ही, उसको जरा मृत्यु आत्मधर्म नहीं मानते, वो तो शरीर का धर्म मानते, पर सुख दुख आदि को आत्मधर्म। तो कहा कि उसको तो तुमने मान लिया, इसलिए ये जो तुम कहो कि गीय का ही गीय में होता है अध्यास, गीय का के धर्म का ज्ञाता में अध्यास नहीं होता है, तो ये बात तुम्हारी नहीं बनती है, क्योंकि तुम ही मान रहे हो कि नहीं, तो तुम्हारे इस उसका व्यभिचार हो जाएगा। उसी का तन्न यत्तु ज्ञातर व्यभिचरती इति मन्य से, जो कहते हो ज्ञाता में तो ज्ञेय नहीं रहेगा इसलिए व्यभिचार हो जाएगा, तो तस्या भी अनेकांतिकत्व दर्शितम, उसका भी अनेकांतिकत्व हमने दिखा दिया था कि जराजीवत है, जरादी को तो तुम मान रहे हो ना, तो जरादी का जो देह धर्म है उसको तो मानते हो तुम आत्मा में। इसी तो पूछा था ना सिद्धांति ने कि विशेष बताओ तुम, विशेष क्या तुम्हारे पास है, और सुख दुख इत्यादि को नहीं मानते हो। थोड़ी सी टीका देखिए, गीयस्यैव गीयान्तरे अध्यास नियमस्य, वही है, गीय का ही गीय में अध्यास का नियम में, अतो ज्ञातर न आरोप व्यभिचार शंका, इसलिए ज्ञाता में जो है आरोप के व्यभिचार की शंका नहीं बनेगी। आत्मनि अविद्याध्यासी तत्र अविद्याया स्वाभाविकत्वात् तद अधीनत्वम संसारित्वम अपि तथा स्याद इति संकते। अब ये दूसरी शंका ले आते, इस शंका को जरा ध्यान में रखिए कि आत्मनि अविद्याध्यासी, आत्मा में अविद्या का अध्यास जब मानते हैं तो तत्र अविद्या या स्वाभाविकत्वात्, वो वहां पर अविद्या स्वाभाविक हो गई है आत्मा में, तो तद अधीनी अधीनत्व संसारित्व, तो उसी के अधीन तो संसारी संसार है, तो संसार भी स्वाभाविक हो जाएगा आत्मा में। अविद्या सदा से है आत्मा में, तो अविद्या जब है अविद्या स्वाभाविक हो गई उसकी, जब अविद्या स्वाभाविक हो गई तो अविद्या जन्य जो संसार है वो भी स्वाभाविक हो जाएगा, तो संसार कभी इसका छूट ही नहीं सकता, असंसारी कैसे होगा। तो उसी को कहते हैं कि अविद्यावत्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वमिति चेत्, क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला है इसलिए संसारित्व उसमें रहेगा ही, तथा न ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अविद्या या तामसत्वात्, अविद्या है तामस, कहते अविद्या तामस है, इससे क्या हुआ, कहा तामसो ही प्रत्यय आवरणात्मकत्वात् अविद्या विपरीत ग्राहक संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा, कहा तामस जो प्रत्यय है वह आवरणात्मक है, तो आवरण का आवरणात्मकत्वात्, तो अविद्या विपरीत ग्राहक संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको वा। अविद्या दो प्रकार की होगी ना, है एक तो आवरण एक विक्षेप, है तो एक तो विपरीत ग्राहक बनेगी, विपरीत ग्राहक जो संशय करने वाली होगी या अग्रहण रूप होगी, अग्रहण रूप होगी या विपरीत ग्राहक होगी, दूसरा तो होगा नहीं। इसी बात को टीकाकार लिखते हैं कि का अविद्या विपरीत ग्रहादिर वा अनाद्य अनिर्वाच्य ज्ञानम वा, टीकाकार कहते अच्छा ही बताओ अविद्या कौन सी, विपरीत ग्रहादि अविद्या है अथवा अनादि अनिर्वाच्य ज्ञान अविद्या है, तो कहा नाद्यो, क्यों, क्योंकि विपरीत ग्रहादि तमस शब्दित अनिर्वाच्य अज्ञान कार्यत्वात्, विपरीत ग्रहण तो अविद्या का कार्य है, तो तमस शब्दित जो अनिर्वाच्य अविद्या अज्ञान है उसका कार्य है, तो तन्निष्ठस्य आत्मधर्मत्व अयोगात्, अब वो अज्ञान निष्ठ होने के कारण आत्मधर्मत्व उसका बन नहीं सकता है, वह अज्ञान निष्ठ हो गया ना, तो आत्मधर्मत्व उसका बन नहीं सकता है, नित्या तदेव प्रपंचेत, उसी को कह दिया कि वह अविद्या वृत्ति ही है, कौन ये सुख दुख इत्यादि जितना है ये अविद्या वृत्ति है, अविद्या वृत्ति है तो अविद्यक हुआ, तो अविद्यक हुआ तो आत्मधर्म ये नहीं बन सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णावरणम्। यानी वस्तु नहीं दिख रही थी, वस्तु है पर दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब आवरण हो गया। अब विपरीत ग्रहण देह अविद्या कार्यत्वम, और विपरीत ग्रहण इत्यादि अविद्या के कार्य। विद्या पोहत्वेन साधयति, और विद्या के द्वारा ही इनका नाश होता है। विद्या के द्वारा ही अविद्या का भी नाश होगा, और विद्या के द्वारा ही विपरीत ग्रहण आदि का भी नाश होगा। इसी को कहते विवेक प्रकाश भावी तद अभावात्। विवेक प्रकाश आपके अंदर उत्पन्न हो जाए तो अविवेक का नाश हो जाएगा। तो प्रकाश न रहे तो अंधकार रहेगा, और प्रकाश उदित हो तो उसके लिए फिर अंधकार ऐसा नहीं कि वो कहेगा कि थोड़े दिन हम और रह लें तब जाएंगे। और अंधकार दूर हुआ तो अंधकार का जो के कारण जो भय इत्यादि हो रहा था वो दूर हो जाएगा। थोड़ी टीका देखिए, न तो कारणाविद्या अनाद्य निर्वाच्य आत्मधर्म त्यागित युक्त। शंका है, जरा ध्यान दीजिएगा, अभी यहां तो विचारे चलेगा ना, अभी कई दिन ही चलेगा। यहां पर एक शंका करते हैं कि कारण अविद्या जो है, जिसको आप अनादि अनिर्वाच्य कहते हैं, मूल विद्या, मूला विद्या जो है, वह संशय आदि का विपरीत ग्रह इत्यादि का हेतु है। वो कारण अविद्या अनादि अनिर्वाच्य है, तो वह फिर इसका मतलब आत्मधर्म ही मानना पड़ेगा उसको फिर, क्योंकि उस समय तो सृष्टि तो हुई नहीं, केवल आत्मा है और अविद्या है, तो अविद्या किसका धर्म बनेगी? आत्मा की बनेगी। पूर्व पक्षी का यह कहना है कि कारणाविद्या अनाद्य निर्वाच्या आत्मधर्म स्याद इति न युक्तम, ये आप नहीं कह सकते। सिद्धांत ही कहता है ऐसा नहीं कहना। क्यों? अनिर्वाच्य स्वादेव तस्या तद्धर्म तस्य दुर्वच्य स्वाद इति भाव। जब वो अनिर्वाच्य है तो उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होता। जो अनिर्वाच्य है उसका अस्तित्व ही नहीं सिद्ध होता, तो उसका धर्म तो क्या सिद्ध होगा? इसी बात को कहते अनिर्वाच्यत्वादेव तस्याह और तद्धर्मत्वस्य, उसका भी और उसके धर्म का ही दुर्वचत्वाद। उसको कैसे कह सकेंगे? उसका अस्तित्व पहले सिद्ध करो ना, तो उसका अस्तित्व भी नहीं सिद्ध हो सकता, धर्म का उसका धर्म का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? तो इस प्रकार जो है वो यह बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि अनादि जो है अनिर्वाच्य है अविद्या। किंतु विपरीत ग्रहणादि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोष जन्यत्व अवगमात अति न आत्मधर्मता। अब रह गए कौन? विपरीत ग्रहण और संशय, ये दो रह गए ना। तो विपरीत ग्रहण आदि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा हम देखते हैं कि दोष जन्यत्व इनमें मालूम होता है। ये दोनों में क्या मालूम होता है कि जहां पर यह है वहां पर दोष, संसार दोष है, तो दोष जन्यत्व अवगमादपि, इसलिए जो शुद्ध आत्मा है वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। इसी को भाष्य में कहते हैं तामसिक आवरणात्मक इंद्रादि दोषे सति अग्रहणादि अविद्या त्रयस्य उपलब्धि। कहते हैं देखो, तामस क्या होता है? आवरणात्मक होता है। तो हम क्या करता, ढक लेता है, ये तो करता है ना, कोई नाश थोड़ो करता है। पर तम जो है आवरक होता है। जैसे आंख में तिमिर रोग हो गया, तो तिमिर रोग हो जाने से तिमिरादि दोषी सती अग्रहण आदि, तो अग्रहण हो गया वस्तु का, हो गया अग्रहण, तो वस्तु के विषय में संशय भी हो सकता है, विपर्य भी हो सकता है। ये तीनों की उपलब्धि होने से कब, वही तीव्रादि दोष में अंधकार हो गया मान लीजिए, तो अब घोर अंधकार है रात्रि में, तो रात्रि में घोर अंधकार है तो आपको वस्तु का ग्रहण नहीं हो रहा है और संशय भी हो सकता है, किसी वस्तु के विषय में थोड़ा सा देख करके संशय भी हो सकता है, और कभी विपरीत ग्रहण हो सकता है, यानी स्थानों में पुरुष ऋषि हो सकती है। तो ये देखिए कि तिमिरादि दोष से हो जाएगा कि नहीं, और जब प्रकाश विवेक प्रकाश हो जाएगा तो उसका अभाव हो जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा तो संबंध कहाँ बना, वस्तु से संबंध इसका तो बने नहीं। इसी बात को कहते हैं कि उपलब्धि। थोड़ी सी टीका देखिए, सती ऐसा लगा लेना, अग्रहणाद अलग निकाल लेना, अग्रहणादे सती दोषे के साथ लगा लो, थोड़ा व्याकरण भी तो समझना पड़ता है। तिमिरादि दोषे सती अग्रहणादे अविद्यात्रय से उपलब्धे। थोड़ी टीका देखिए, तमशब्दित अज्ञानोत्थ वस्तु प्रकाश प्रतिबंधक तिमिर काचादि दोष। कहते हैं कि तमस शब्द से क्या लेना है, यहां पर तमस शब्दित जो है अज्ञानोत्थ वस्तु प्रकाश का प्रतिबंध है, नेत्र में तिमिर हो जाए तो क्या होता है। अरे वो कहते हैं काच बिंदु हो गया, क्या क्या नेत्र में आता है ना, हाँ कोई एक काच बिंदु होता है, वही कहते हैं कि काचादि दोष। एक मोतिया बिंदु होता है और एक काच बिंदु होता, कहते उसका इलाज कोई नहीं, नेत्र में हो जाता, मोतिया बिंदु का तो ऑपरेशन हो जाता और काच बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता। अब कुछ होता होगा दिखाई नहीं देता, यही बात है। तो काचादि दोष तस्मिन सती, हम कहते इसको छोड़ भी दो तो सीधे देखिए अंधकार हो जाए तो ये भी दोष है ना। ये तो सती अज्ञानम मिथ्यादि संशयस्य, तीन चीज हुआ, अज्ञान वस्तु का अज्ञान हो जाएगा उस समय, ये अथवा मिथ्यादि हो जाएगी, कहीं उल्टा दिखाई देने लगेगा अथवा कहीं संशय हो जाएगा, कहीं वस्तु दिखेगी नहीं और कहीं उल्टी दिख जाएगी और कहीं संशय रूप में दिखेगी। त्रयस्य उपलम्भात, तीनों देखा जाने से असत्य तस्मिन, और वो दूर हो जाए तो जो ऑपरेशन इत्यादि के द्वारा दूर हो जाए तो न तो असति तस्मिन अप्रतीते है, न होने पर जो है उसकी प्रतीति नहीं होती और होने पर जो है इनकी प्रतीति, तीनों उपलब्ध होते हैं, इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम विपरीत ज्ञानादेर दोषाधीनत्व अधिगमात। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जब हम देखते हैं तो ये विपरीत ज्ञानादि तीनों जो है वह दोषाधीन है, कोई दोष हो तो दोष के अधीन ऐसा मालूम होता है, जैसे तिमिर दोष हो गया तो नहीं दिखेगा, संशय रूप दिखेगा या विपरीत दिखेगा। तो दोषाधीन होने से यह जो है न केवल आत्मधर्मता, उपाधि रहित आत्मा का धर्म ये हो नहीं सकता है। दोषस्य आगे क्या पाठ है? हमारे में निमित्त लिख दिया, निमित्तत्वाद भाव कार्यस्य उपादान नियमात अनिर्वाच्य विद्यायास्य असम्मते आत्मैव विपर्यादेह उपादानम इति चोदे। अब एक शंकापूर पक्षी उठाता है कि दोष तो दोषस्य निमित्तत्व, दोष तो निमित्त बनेगा ना, दोष क्या बनेगा? निमित्त है ना। अच्छा, निमित्त होने से निमित्त भाव रूप होगा, निमित्त जो होगा वो भाव रूप होगा, तो निमित्त जब भाव रूप होगा तो उसका उपादान भी होना चाहिए। कोई भाव रूप जो है उसका उपादान खोजना चाहिए। तो जब उसका उपादान नियम होने से अब अनिर्वाच्य अविद्या जो है वो तो उपादान बन नहीं सकती है, क्योंकि उसके अस्तित्व के विषय में ही उसका अस्तित्व ही निर्णीत नहीं है। इसलिए फिर आत्मैव विपर्यादि उपादानम, इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि जितना भी दोष है इसका उपादान कारण कौन बनेगा? आत्मा ही बनेगा। और आप आत्मा को ही तो जगत का उपादान कारण मानते हैं, निमित्त उपादान दोनों मानते हैं, तो दोष का उपादान आत्मा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पूर्व पक्षी है। अत्राह इस विषय में पूर्व पक्षी कहता है एवं तरही ज्ञातृ धर्मो अविद्या, तब तो ज्ञाता का धर्म अविद्या हो गया ना। अरे भाई, ज्ञाता का धर्म अविद्या हो गया कि नहीं? क्योंकि ज्ञाता को ही नहीं दिखेगा, या ज्ञाता को ही विपरीत दिखेगा, या ज्ञाता को ही संशयात्मक दिखेगा, किसको दिखेगा? ज्ञाता को ही दिखेगा। तो जब ज्ञाता को ही दिखेगा तो ज्ञाता का धर्म अविद्या हो गई, अविद्या संशय इत्यादि ये ज्ञाता का धर्म हो गया। इसी को कहा तरही ज्ञातृ धर्मो अविद्या। तो सिद्धांती कहता न, तुम्हारी बात ठीक नहीं है। कहा कि हमारी बात ठीक नहीं है, हमारी होने से ठीक नहीं है कि कोई हेतु भी है? हमारी होने से ठीक नहीं है, केवल यही तुम्हारा तर्क है कि कोई हेतु भी है? कर्णे चक्षुषि तैमीरिकत्वादि दोषोपलब्धे। कहते देखो, चक्षु है करण, ज्ञाता तो नहीं है ना। अब उसमें दोष हो जाए तो इसकी प्रतीति होने लगती है। तो करण दोष से जब इनकी प्रतीति होती है तो ज्ञाता का धर्म कैसे हुआ? कारण दोष से जब इसकी प्रतीति होती है तो ज्ञाता का धर्म नहीं हो सकता। थोड़ी टीका देखिए, विपरीत ग्रहादेर दोषोत्थत्व सप्तम्यर्थ। अत्र जो कहा ना, अत्र यानी विपरीत ग्रहादि का ये दोषोत्थ है, ये विपरीत ग्रह इत्यादि दोष से उद्भूत है। अग्रहादि त्रितयम अविद्या, अग्रहादि तीनों है अविद्या, विपर्यादि सति उपादान सत्यत्व प्रसंगात। अभी विपर्यादि जो है इनका उपादान सिद्ध होगा, हो जाएगा ना। तो नात्मा तद उपादानम, तो आत्मा उसका उपादान हो नहीं सकता है। किंतु दोषस्य चक्षुरादि धर्म तत्व ग्रहणात दोष जो है उसका चक्षुरादि धर्मकत्व, यानी चक्षुरादि का धर्म है ना, दिखना न दिखना, ये चक्षुरादि का धर्म हो गया। ग्रहणात् अग्रहणादिरपि दोषत्वात्, अग्रहण भी दोष हुआ है ना, अग्रहण भी दोष तो हुआ ना, इसलिए करण धर्म से, करण का धर्म होने से कारणम अविद्योत्थम अंतकरणम, इसका कारण जो है अविद्या से उत्थित अंतकरण ही इसका कारण बना। न च तद हेतुर अविद्या, क्या पाठ है आगे? हाँ, यदि कहो कि जब यहां कह दिया कि नहीं कि कारणम अविद्योत्थान्तःकरणम कारणम, यहां कह दिया ना, अंतःकरण जो है कैसा है कि अविद्योत्थ है, और यही जो है वह दोष का कारण है, यही है दोष का कारण। ये कहा ना कि दोषत्वात् करण धर्म से कारणम अविद्योत्थ अंतकरण, यहां तक रुक जाइए। तो करण धर्म मान लिया कि नहीं, किसका दोष का, दोष करण का धर्म हुआ, तो यहां किसका धर्म होगा? तो कहा कि कारणम दोष धर्मत्व कारणम, यहां तक अलग कर लिए ना, करण धर्मत्व कारणम, दोष है इसलिए करण धर्मत्व में कारण बन गया, और वह कारण कौन हुआ? अविद्योत्थम अंतकरणम, अविद्या से उत्थित जो है अंतकरण, वो करण हुआ ना, यही जो है कारण बन गया दोष का। और ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। करण कौन है? करण धर्म आपने मान लिया तो करण क्या है? अविद्योत्थ अंतकरण, और उसको करण कहो, वही करण कारण बन रहा है। अब यदि पूर्व पक्षी कहे कि भाई देखो अविद्या ही सिद्ध नहीं है तो अंतकरण कैसे सिद्ध होगा? न से तद हेतु अविद्या असिद्ध है, अंतकरण का हेतु कौन? अविद्या। वो अविद्या को असिद्ध नहीं कर सकते, सिद्धांति कह रहा है। क्यों? इति वाक्यम, कहा कि अविद्या को असिद्ध नहीं कह सकते। कहा क्यों अविद्या को असिद्ध नहीं कह सकते? आप ही अनिर्वाच्य कह देते हो है? तो अविद्या को असिद्ध क्यों नहीं कर सकते? अविद्या तो असिद्ध ही है। कहा अविद्या असिद्ध नहीं है कि सभी को अविद्या का अनुभव हो रहा है। ये भाष्य में जो है ना, ब्रह्मसूत्र के प्रारंभ में इसी आधार पर निर्णय किया, क्योंकि अविद्या आत्मा में कभी भी संभव हो नहीं सकती। यहां से उठाए भाष्य को, युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरियो तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभाव यो, तो दोनों कैसे होगा? उसका अध्यास हो नहीं सकता। अंत में जाकर के सिद्ध कैसे किया फिर? तो कहा कि सिद्ध इससे है कि सबको अनुभव हो रहा है अज्ञान का, अज्ञान का अनुभव हो रहा है इससे सिद्ध है। हो नहीं सकता है पर अनुभव हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। आत्मा में अज्ञान का अध्यात्म में अज्ञान होने से पर अनुभव हो रहा है। इस अनुभव को कैसे झुठलाया जाए? इसी बात को लेकर यहां कहते हैं कि वो ऐसा नहीं कहना कि अविद्या असिद्ध है, क्योंकि अज्ञो हम इति अनुभवात्। सभी लोग अनुभव करते हैं कि मैं अज्ञानी हूं। स्वापेच अज्ञान परामर्शात्, और सुषुप्ति में अज्ञान का परामर्श भी होता है, मैं कुछ नहीं जाना, सुख से सोया तो कुछ नहीं जानने का परामर्श हुआ सुषुप्ति में, तो उसी को कहा कि स्वापेच अज्ञान परामर्शात तद अवगमात, इसलिए अविद्या सिद्ध हो जाती है। इन दो हेतुओं से अविद्या सिद्ध है, इसलिए कार्यलिंगक अनुमानाद, और कार्यलिंगक अनुमान भी है, है? अरे भाई जो है वह उल्टा क्यों दिख रहा, अंधकार है तब तो दिख रहा है ना, तो ये जगत जो है वह क्यों दिख रहा है, चित्र कैसे दिख रहा है पर्दे पर, अंधकार है तभी तो दिख रहा है ना, तो कार्यलिंग का अनुमान होने से, और आगमात शास्त्र भी उसको कथन करता है, इसलिए तत् प्रसिद्ध इति परिहरति, उसकी प्रसिद्धि है, माने लोक में भी प्रसिद्धि है, अनुमान से भी प्रसिद्धि है, शास्त्र से भी प्रसिद्धि है, अनुभव से अनुमान से शास्त्र से प्रसिद्धि होने के कारण तुम नहीं कर सकते कि अविद्या नहीं है। इसीलिए वेदांती अविद्या को भाव रूप मानता है, अविद्या को भाव रूप मानता है, अनिर्वाद की भी बोलता है भाव रूप भी मानता है, अभाव रूप नहीं मानता ये। भाव को न्यायिक पदार्थ मान लेता है कि नहीं मान लेता है, बोलो, अभाव भी कहता है और पदार्थ भी मानता है, तो अनिर्वाच्य कहकर के भी जो है वह सिद्धांति उसको भाव रूप मानता है, हाँ असत नहीं है इसलिए उसको भाव रूप मानना पड़ता है, असत नहीं है, और कहो असत नहीं तो सत है, कहते सत्य भी नहीं है, यही तो अनिर्वचनीयता है। भाव रूप में निर्वचन जो है वह नहीं हो रहा है ना, असत कहते हैं कि भाव रूप करके दिख रहा है, पर जब उसकी परीक्षा करते हैं तो भाव रूप करके टिकता नहीं, इसीलिए यहां पर कहते न करणे चक्षुषि तैमृतत्वादि दोषोपलब्धे, एक आदि अब संगृहित चौद्य परिहार परिहार योद्यम विवृणोति, अब यहां तो संग्रह कर दिया दोनों ने, शंका पक्ष और सिद्धांत पक्ष एक एक वाक्य में दे दिया है ना, एक वाक्य में दे दिया था कि शंका पक्ष क्या था, एवं तरह ज्ञातृधर्मो अविद्या, ध्यान में आए ना, और उत्तर पक्ष क्या हो गया कि न करणे चक्षुष तय मेरी तत्वादि दोषोपलब्धि, ये सूत्र रूप हो गया, और इसी सूत्र को विवरण चलेगा, ये जो सूत्र दिया इसी सूत्र का आगे विवरण है, यत्तु मन्यसे, जो तुम ये मानते हो कि ज्ञातृधर्मो अविद्या, ज्ञाता का धर्म अविद्या है, तदेव च अविद्या धर्मवत्तम क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्, यही अविद्या धर्म है, बस देखो ये जो तुम मानते हो कि ज्ञातृधर्म अविद्या है ना, यही क्षेत्रज्ञ का अविद्या धर्मत्व है, और यही उसके संसार का कारण है, जो तुमने ज्ञाता का धर्म अविद्या मान लिया ना, यही क्षेत्र का अविद्या धर्मत्व है माना हुआ, और यही संसारित्व का कारण हो गया उसके, थोड़ी टीका देखिए, अविद्या वत्तेति ज्ञातो असंसारित्वाद उत्खात दंष्टोर्गवद अविद्या किं करिष्यति इति आशंका है। कहते भले ही अविद्यावत्त हो है, पर ज्ञाता तो असंसारी है कि नहीं? ज्ञाता को तुम असंसारी मानते हो, तो अविद्यावत्त भी ज्ञातो असंसारित्वाद। तो जैसे मान लो सांप रखते हैं तो उसका क्या करते हैं, दांत जो है विष का दांत तोड़ दे तो क्या करेगा वो? अब विष का दांत जिस सांप का तोड़ दिया गया है उसको शरीर में लपेटे रहो तो उसे क्या हानि है? इसी प्रकार जो है वो अब वो ज्ञाता तो असंसारी है ही है ना, तो अब अविद्या लपटी भी रहे ज्ञाता से तो क्या बिगाड़ेगी उसको? हड्डी कैसे तोड़ेगा उसको? तो तेज ही नहीं है, विष ही तो उसमें तेज होता है, और विष का दांत ही निकाल दिया उसका तो उसमें तेज कहां से आएगा? उसका तेज तो समाप्त हो गया, तो तेज समाप्त हो गया तो क्या करें? तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार ज्ञाता तो असंसारी है, अब अविद्या लपटी भी रहे तो क्या होता है, उसे क्या हानि है, क्यों संसार को प्राप्त करेगा? वो संसार संसार तो नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो तो स्वभाव से असंसारी है ना, ये पूर्व पक्ष है। पक्षी कहता है जो स्वभाव से असंसारी है, स्वभाव से असंसारी तो है वो, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर जब अपने में अविद्या मान लेता है तो वो संसार भी उसको घेर लेता है। मान लो संबंध जोड़ लो तो फिर पकड़े जाओगे चाहे जैसे पकड़े, चाहे आप संबंधी हो चाहे न संबंधी हो, पर संबंध मान लो तब पकड़े जाओगे कि नहीं? आप रास्ते में जा रहे हो, कोई चीज पड़ी है और कोई दूसरा आ गया वो उठाना चाहता है, तो आपने कह दिया मेरा है। अब मेरा है आपने कह दिया तो आप पकड़े गए, उसके अंदर कोई मुर्दा होगा तो फिर पुलिस आकर के आपको पकड़ेगी, तो उसने कहा था मेरा है, तुम कहां से लाए, कहां रखे, कैसे किए? संबंध जोड़े तो पकड़े गए। इसी प्रकार कहते हैं कि यही जो है क्षेत्रज्ञ का संसारित्व है, और क्या संसारित्व है? तदेव क्षेत्र से अविद्या धर्मत्वम क्षेत्र से संसारित्वम। थोड़ी टीका देखिए, मिथ्या ज्ञानादिमत्वम एव आत्मन संसारित्वम इति स्थिति फलितम। जो मिथ्या ज्ञान को अपने में स्वीकार कर लेना यही आत्मा का संसारित्व है। जैसे स्वप्न में आप जो है मिथ्या ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं तो संसारित्व वहां पर शुरू हो जाता है आपका। तो इसी प्रकार जागृत में भी मिथ्या ज्ञान को अपने में स्वीकार कर लेते हैं तो संसारित्व शुरू हो जाता है। तो मिथ्या ज्ञान आदि मतम एव आत्मन संसारित्व इति स्थिति फलितम। उत्तम ईश्वरीय क्षेत्रज्ञ न संसारित्व इति तदयुक्तम इति। पूर्णमुखी कहता है कि ईश्वर ही क्षेत्र क्यों कह दिया अपने धन में और कहा कि वो संसारी भी नहीं है। अरे जब क्षेत्रज्ञ हो गया है, अरे क्षेत्रज्ञ हो गया तो उसका संबंध तो बन ही गया ना, तो कैसे कह सकते संसारी नहीं। इधर जो कह दिए कि तुम की ईश्वरी क्षेत्रज्ञ है, तो जीव तो कोई रहा नहीं तो संसारी कौन होगा फिर? संसारी तो ईश्वर हो जाएगा। जीव को तो तुमने हटा ही दिया एकदम, नहीं तो कह सकते थे कि ईश्वर संसारी है, जीव संसारी है। या तो तुम कह दिया कि ईश्वर ही जीव है। अब हो गया उसका फिर उसको संसारी बनो तुम, फिर संसार आके किसी किसको देगा? कहीं ना कहीं किसी न किसी का संबंध तो उसका बनेगा। ये पूर्व पक्ष यहाँ तक पूर्व पक्ष के जो शंका थी उसका विवरण है। कौन सी शंका थी? तरी ज्ञात धर्म विद्या है, तो ज्ञाता जो ईश्वर